درخت اور مومن میں مماثلت. درخت تھکی ہوئی آنکھوں کے لیے ٹھنڈک کا سامان ہے، سبزے سے آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں. اسی طرح جب مومن کو دیکھیں تو اس کی خوش اخلاقی کی وجہ سے دل اور آنکھیں ٹھنڈی اور روشن ہو جائیں. جس سے جگر لالا میں ہو ٹھنڈک و شبنم. درخت کڑی دھوپ میں چھاؤں دیتے ہیں، اسی طرح مومن دوسرے لوگوں کے لیے زندگی کے پریشر اور مصیبتوں میں چھاؤں کا کردار ادا کرتا ہے، ایک ٹھنڈک بلس اور سکون دیتا ہے. انوائرمنٹ کا نیچرل بیلنس درختوں کی کمی سے متاثر ہوتا ہے. اسی طرح اگر معاشرے میں مومن اور نیکی کی طرف بلانے والے لوگ کم ہو گئے تو ماحول خراب ہو جائے گا. ہوا کی امپیورٹیز درخت دور کرتے ہیں، مومن معاشرے کی امپیورٹیز دور کرتا ہے. درخت زمین کی زرخیزی کی علامت ہے، اسی طرح مومنین کا پریزنس یہ بتاتا ہے کہ ابھی دلوں میں خیر باقی ہے. درخت یا پھل دے گا یعنی ڈیٹس، یا چھاؤں، یا دونوں، مگر ہر صورت کچھ نہ کچھ پروڈکٹیو یوز میں ہوگا. مومن بھی کسی نہ کسی صورت میں دین کا کام کرے گا، یعنی یا اپنی ذات میں کوئی عبادت کرے گا یا دین پھیلانے کا کچھ کر رہا ہوگا. درخت کا تنا ٹرنک ٹیک دیتا ہے، آ کے اس کا سہارا لے کے ٹیک لیتے ہیں تھکے ہوئے مسافروں کو. اسی طرح زندگی کے سفر یا دین کے راہ پر چلنے والوں کے لیے مومن ٹیک یعنی سپورٹ کا کام دیتا ہے. وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْا بِالصَّبْرِ تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. درخت جتنا پھل سے بھاری ہوتا ہے اتنا ہی جھکتا ہے، اسی طرح مومن کو اللہ تعالیٰ جتنا نوازے رزق، علم، تقویٰ، وہ اتنا ہی ہمبل ہو جاتا ہے. یہ بہت اچھی بات ہے. درخت کی اوپری شاخیں اور قد جتنا ہی لمبا ہو یا اونچا ہو، اس کی جڑیں مضبوطی سے زمین میں گڑی رہتی ہیں. اسی طرح مومن چاہے جتنی بھی بلند و بالا شخصیت بن جائے، وہ اپنی جڑیں یعنی روٹس اور اوریجن نہیں بھولتا کہ وہ زمین کی پیداوار ہے. اب دیکھیں کہ جب سر اوپر ہوتا ہے تو وہ اسی صورت میں اوپر آ سکتا ہے جب پاؤں زمین میں جمے ہوئے ہوتے ہیں. درخت ختم ہونے کے بعد بھی اس کی لکڑی بہت سے کنسٹرکٹیو طریقوں سے استعمال ہوتی ہے، یعنی وہ ختم بھی ہو جائے تو فرنیچر سال ہر سال تک، اور اچھی لکڑی کا فرنیچر بغیر کچھ لگے سالوں سال تک موجود رہتا ہے. آپ کو پتا کہ کئی درخت خود بھی بہت عرصہ تک رہتے ہیں. مثلاً زیتون کا درخت بہت طویل عمر پاتا ہے، جتنے مفید پھلوں کے درخت، ڈیٹس، کھجور کا درخت بھی. مومن کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی اس کا علم، مثلاً لکھی کتابیں، صدقہ جاریہ کے کام، اچھی اولاد وغیرہ اس کے کام کرتے رہتے ہیں. جس طرح مضبوط درختوں کے ساتھ کچی اور ہلکی برانچز، ٹہنیاں بھی اوپر بلندی تک پہنچ جاتی، اسی طرح اللہ کے ہاں نیکوں اور دولت کے انباری بلندی تک نہیں پہنچاتے، بلکہ چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی بلندی تک پہنچا سکتی ہے. لیکن اصل کردار تو بیچ کا تنا ہے نا، اس کی وجہ سے شاخیں اوپر جاتی ہیں. اگر تنا نہ رہے تو شاخیں نہیں جا سکتی. یعنی اگر ہم نماز چھوڑ کے چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو کافی سمجھیں تو خود ٹہنیاں اوپر کہاں چڑھیں گی؟ اس میں دراصل سیکھنے کی بات یہ ہے، ٹہنیاں بہت بلند نظر آتی ہیں، بڑی نظر آتی ہیں، سایہ دیتی ہیں، لیکن بیس ٹرنک پر ہے. ٹرنک نہیں تو وہ ٹہنیاں کچھ نہیں کر سکتی بیچاری. خالی ٹہنیاں چڑھتی ہیں نا وہ بیل میں، تو درخت نہیں بنتی ہوتی، وہ کچی رہتی. تو نماز چھوڑ کے اگر کچھ لوگ یہ سمجھیں کہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہی کافی ہیں تو فرض کا ادا کرنا ضروری ہے. اگر درختوں کی شاخیں ایک دوسرے سے مل جائیں تو وہ آپس میں ایک دوسرے میں اس طرح باہم مل جاتی ہیں، ایک ہی درخت کا حصہ معلوم ہوتی ہیں. یہ بہت خوبصورت بات ہے. دو درخت پاس پاس ہو گئے ہیں نا، تو ایک درخت کی شاخیں ادھر چلی جائیں گی، دوسرے کی ادھر چلی جائیں گی، تو آپ ڈسکریمنیٹ نہیں کر سکتے کہ کون کسی کس کی ہے. تو مومن بھی باہم جب نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں تعاون کرتے ہیں تو وہ اس طرح مل جل کے کام کرتے ہیں کہ وہ ان کا اپنا نیچے سے وجود الگ بھی ہوتا ہے، لیکن تعاون والا البر و تقویٰ میں باہم اس طرح ملے ہوتے ہیں کہ ہر ایک میں نہیں کر رہا ہوتا، سب کی ایک کلیکٹیو ایفرٹ ہوتی ہے. ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوستوں سے فرمایا، ایک درخت ایسا ہے جس کے پتے نہیں گرتے اور وہ مومن کی مثال ہے. بتاؤ وہ کون سا درخت. یہ پتے نہ گرنے کی بات کیوں کی گئی تھی؟ تو وہ جو نیکیاں نا سنبھال کے رکھتا ہے، ہم نیکیاں کر بھی لیتے ہیں اور ساتھ ہی جھاڑتے رہتے ہیں. یہ لطف استفسار اتنا اشتیاق انگیز تھا کہ تمام لوگ سوچ میں پڑ گئے اور جنگلی درختوں میں سے ایک ایک کی طرف ان کا خیال جانے لگا، لیکن وہ کسی ایسے درخت کا کھوج نہ لگا سکے جو مومن کی مثال ہو. بالآخر سب نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. ارشاد ہوا وہ درخت کھجور کا درخت ہے. اب صحابہ کی سمجھ میں آیا کہ مومن کی حقیقت کیا ہے. درختوں میں کھجور ہی کا ایک ایسا درخت ہے جس کی کوئی چیز بیکار نہیں، انسان اس کا پھل مزے لے کر کھاتا ہے، وہ غذا بھی ہے دوا بھی ہے. کھجور جو ہے غذا بھی ہے دوا بھی اور نہایت قوت دینے والی بھی. وہ ایک حلوہ بھی ہے جو تازہ بتازہ درخت سے اترتا ہے اور مہینوں تازہ ہی رہتا ہے، نہ اس کے ذائقے میں فرق آتا ہے نہ تاثیر میں. اب دیکھیں دوسرے پھل چند ہی دلوں میں گلنے سڑنے لگتے ہیں، لیکن اس کا پھل دیر پا ہوتا ہے. اس کی گٹلی کا آٹا عرب میں کھایا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ یہ اصل پھل سے بھی زیادہ طاقت دیتا ہے. دل کے علاج کے لیے عجوہ کی جو گٹلی کا برادہ ہے خصوصاً، اس کے پتوں سے گھروں کی بیسیوں چیزیں تیار ہوتی ہیں. وہاں اس کا تنا مکانوں میں شہتیر اور ستون بنتا ہے. کھجور کا درخت دیکھنے میں بھی شاندار اور پرعظمت ہوتا ہے، اس کا بہت سٹریٹ ہوتا ہے نا، اسے لمبا اونچا. وہ صحرا میں اکیلا کھڑا ہو تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ سنتری ہے جو پہرا دے رہا ہے، بلند و بالا اور تناور. یہی حال مومن کا ہے، مبارک شاندار اور اصلاح عالم کا باعث، نو انسانی کے لیے اس کی ہر ادا کارآمد. وہ تنہا بھی ہو تو نمایاں اور باوقار ہوتا ہے، اور دوسرے درختوں کے بیچ میں بھی ہو تب بھی اس کا سر اونچا ہوتا ہے. یہ تکبر کی وجہ سے نہیں، اپنے ایمان کی وجہ سے. جب ایمان کا بیج مومن کے دل میں پڑ جاتا ہے تو یہ درخت وہیں پھلتا پھولتا ہے، یہاں تک کہ اس کی جڑیں ایک نیٹ کی طرح دل کو اپنے قبضے میں لے لیتی اور اس کی شاخیں تناور ہو کر جسم کے ہر عضو تک پہنچ جاتی. پھر ہر عضو مثلا قدم برائی کی طرف نہیں اٹھتے، یہ برائی سے روک لیتے ہیں. یعنی وہ بیج جب آتا ہے پورے جسم پر اثر انداز ہوتا ہے اور وہ برائی سے روکتا ہے. یہ آسمانی اور زمینی خوراک مستقل اس کی چارج کرتی رہتی ہیں اور قدم بقدم آگے بڑھتا رہتا ہے. درخت اپنے ختم ہونے سے پہلے اپنے آئندہ کے لیے بیج چھوڑ جاتا ہے نا. ریگستان کی تپتی ریت میں بغیر پانی کے بغیر مالی کے کھجور ہی کا درخت اگ سکتا ہے، یعنی اس کو کیئر نہ بھی ملے آس پاس سے، اس کا ماحول کتنا بھی تپش والا ہو، روکھا سوکھا ہو، کوئی سیرابی نہ ہو، تب بھی وہ میٹھا پھل دیتا ہے، اگ جاتا ہے. مومن ہر حال اور ہر ملک اور ہر سختی میں مومن رہتا ہے، چاہے امریکہ ہو، جاہلیت کا دور ہو یا کوئی اور جگہ. نمبر دو، اس درخت کے پتے ایسے نہیں کہ چلچلاتی دھوپ سے مرجھا جائیں. مومن کا کردار ایسا نہیں کہ سخت حالات میں بد اخلاق ہو جائیں. یہ دیکھنے میں ایسا خوبصورت نہیں کہ آپ اس کے پھول دانوں کی زینت بنائیں. یعنی مومن جو ہے وہ کشو پیس نہیں ہوتا ہے، بلکہ مفید چیز ہوتا ہے. اس کا پھل نہ خراب ہوتا ہے نہ فنگس لگتا ہے، دیر پا ہوتا ہے، سوکھنے تو بھی کھایا جاتا ہے. مومن کی نیکی کا اجر بھی کبھی ضائع نہیں ہوتا، ہر حال میں اس کے لیے جمع ہوتا ہے، مرنے پر بھی بڑھتا رہتا ہے. کھجور کی شاخیں ایسی نہیں کہ اس پر چڑھ کر زیادہ دیر آرام سے بیٹھا جائے، اس طرح شیطان مومن کے دل پر زیادہ دیر نہیں بیٹھ سکتا. اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ وقت ضائع کرنے والے لوگ اس کے سر پہ زیادہ دیر بیٹھے رہیں، کیونکہ اس کو بہت کچھ کرنا ہوتا ہے. کھجور کے درخت کی پسندیدہ سرزمین عرب ہے، مومن کا دل بھی عرب میں ہوتا ہے. مضبوط جڑ درخت کی صحت کا راز ہے، عقائد کی مضبوطی انسان کو انسان بناتی ہے. مضبوط اور سیدھا تنا ناموافق حالات کے مقابلے میں اپنے وجود کو اور اپنے مقصد کو قائم رکھتا ہے. عبادات انسان کو ناموافق حالات میں استقامت دیتی ہیں. وستعینوا بالصبر والصلاۃ، درخت اپنی خوراک خود بناتے ہیں اور خوراک بنانے کے لیے اجزاء کی کمی سے اپنے اندر تبدیلی پیدا کرتے ہیں. مثلا پانی کی کمی سے پتیاں چھوٹی اور پتلی ہو جاتی ہیں. ایک مومن بھی سیلف ریسپیکٹ کے ساتھ سیلف سفیشینٹ ہوتا ہے، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا پسند نہیں کرتا. اگر وسائل کی کمی ہو تو وہ اپنی ضروریات پر نظر ثانی کرتا ہے، مگر کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا. آسمان سے آنے والی مدد یعنی روشنی اور توانائی پر انحصار کرتا ہے درخت، یہ نہ ملے تو مرنے لگتے ہیں. ایک مومن بھی اپنی روحانی غذا کے لیے اللہ سے اور اس کی ہدایت سے جوڑا رہتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ اگر ایسا نہ کیا تو یہ روح کی موت ہے. وہ ہر ایک کو ہر وقت فائدہ پہنچاتا ہے، ماحولیات، سایہ، خوشبو، پھل، تازہ ہوا، پرندوں کے لیے گھر. ایک مومن کی ذات بھی دوسروں کے لیے خیر کا باعث ہوتی ہے، وہ لوگوں کے لیے اپنی توانائیاں صرف کرتا ہے تاکہ وہ دوسرے انسان بھی انسانیت کو پا لے، وسیع الظرف اور وسیع القلب ہو جائیں. انسان کی ضروریات کے لیے لکڑی غرضے کے وہ کسی سے کچھ نہیں لیتا مگر ہر ایک کو فائدہ پہنچاتا ہے. مومن بھی اپنے نیک اعمال کا صلہ، لوگوں کی زندگیوں کو سدھارنے کا صلہ لوگوں سے نہیں مانگتا، اللہ سے رجوع کرتا ہے. درخت تمام طرح کی گندگیوں کو ایک خوبصورت ماحول میں بدل دیتا ہے. مومن اپنے کردار سے اپنے اطراف میں پھیلی ہوئی جہالت کو دور کر کے روشنی اور طہارت پھیلاتا ہے. درخت کے تمام حصے ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہو کر انسان کو فائدہ پہنچاتے ہیں. مومن بھی ایک دوسرے کے ساتھ ہی ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر حق پھیلاتے ہیں. وہ جیسے ایک شعر بھی ہے نا کہ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، گھنا سایہ دار درخت پھول اور پھل لیے ہوئے سب کو اپنی طرح متوجہ کرتا ہے اور فائدہ پہنچاتا ہے. مومن بھی اپنے خوبصورت کردار اور شخصیت کی عظمت کی وجہ سے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیتا ہے، سب کے لیے خلوص اور بھلائی کا پیکر بن جاتا ہے. ایک ایک پتا درخت کی بقا کے لیے کام کرتا ہے اور اس کو مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے، اور یہ اسی وقت ممکن ہوتا ہے جب وہ اپنا رشتہ جڑوں سے استوار رکھے. اگر پتا درخت سے ٹوٹ جائے تو اپنا وجود کھو دیتا ہے اور نہ اپنے لیے فائدہ مند نہ کسی اور کے. ایک مومن بھی دوسرے لوگوں کے ساتھ رشتہ استوار رکھ کر ایک صحت مند معاشرے کی حیات کے لیے کام کرتا ہے اور اس کے لیے اپنے عقائد کو مضبوطی سے تھام کر رکھتا ہے. اگر یہ نہ ہو تو وہ اپنی شناخت قائم نہیں رکھ سکتا اور نہ ہی معاشرہ صحت مند ہو سکتا ہے. درخت نہ صرف اپنی زندگی میں بلکہ گلنے سڑنے کے بعد بھی کھاد بن کر دوسرے پودوں کو تناور درخت بننے میں مدد دیتا ہے. اس طرح اپنے وجود کو دوسرے درختوں کے وجود میں منتقل کرتے ہمیشہ زندہ رہتا ہے. مومن بھی نہ صرف اپنی زندگی میں دوسروں کے لیے سرچشمہ ہدایت اور محبت ہوتا ہے بلکہ اپنے اعمال صالح اور علم سے وہ روشنی پھیلاتا ہے جس کے مرنے کے بعد بھی دوسروں کو راہ دکھاتے رہتے ہیں اور صدقہ جاریہ کا کام کرتے رہتے ہیں. بلا شبہ ان اللہ کی پیدا کی چیزوں میں اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے. کھجور کا درخت گرم علاقوں میں خوب اگتا ہے. مومن بھی ناخوشگوار حالات میں زیادہ بہتر کام کرتا ہے. جب چیلنجز زیادہ ہوتے ہیں تو کام زیادہ ہوتا ہے. اس کو بہت کم حفاظت کی ضرورت ہوتی ہے. مومن بھی لوگوں پر بھروسہ کرنے کے بجائے صرف اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، قدرت پر انحصار کرتا ہے. درخت ایک ہی سمت میں بڑھتا ہے. مومن بھی ساری قوتیں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ایک ہی سمت میں چلتا ہے. درخت سیدھا کھڑا ہوتا، بعض مخالف اسے پچھاڑ نہیں سکتی. مومن ماحول کی بے راہ اور لہروں میں بہ نہیں جاتا، حق پہ جمع رہتا ہے. درخت چھوٹا سا پھل دیتا ہے جو کھانے میں میٹھا اور غذائیت سے بھرپور ہوتا ہے. مومن کم بولتا ہے لیکن جو کچھ بولتا ہے اس کی گفتگو کڑوی نہیں ہوتی بلکہ میٹھی ہوتی ہے. دونوں دیکھنے میں خوبصورت اور سلجھے ہوئے ہوتے ہیں. اچھا آپ دیکھیں کہ کھجور کا درخت عام درختوں سے بہت مختلف ہوتا ہے. ناریل کا درخت کچھ ملتا جلتا ہوتا ہے اس سے، لیکن بہت سے درخت ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے سے بہت ریزمبل کر رہے ہوتے ہیں، ان کا بڑھنا پھیلنا پلنا پھولنا، لیکن کھجور کے درخت کی شان ہی نرالی ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.